kos 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To przeze mnie tak się spóźniliśmy. Wszystko przez ten ogródek. Już minuta po 17. Ale warto było. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Tu program trzeci Polskiego Radia. Niezmiennie mamy czwartek, jest 2 lipca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerba. Wypadek pod Częstochową. 32 osoby zostały ranne w zderzeniu autobusu i dwóch ciężarówek. Komisja Europejska krytycznie o plebiscycie dotyczącym zmian w konstytucji Rosji. We Francji dochodzenie w sprawie siatki przemycającej dżihadystów chcących wrócić do Europy. 32 osoby zostały poszkodowane w wyniku zderzenia autokaru, ciężarówki i cysterny na drodze krajowej nr 1 pod Częstochową. Jak informuje aspirant sztabowy Marta Kaczyńska z częstochowskiej komendy, do wypadku doszło kwadrans przed 14. W wyniku tego zdarzenia doszło do zapalenia się pojazdów. Trwa akcja ratownicza. Poszkodowanych jest około 30 osób. Droga jest całkowicie zablokowana, zarówno w kierunku na Warszawę, jak i również na Katowice. Wyznaczone są objazdy drogą DK-91 w kierunku na Radomsko. Na miejscu były 4 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego oraz 30 zastępów straży. W autokarze uwięziony był kierowca. Strażacy musieli użyć sprzętu, żeby go wydostać. Pojazdem podróżowało 40 osób. Wkrótce będzie przedstawiony plan dla szpitali jednoimiennych, które przyjmują wyłącznie pacjentów z COVID-19. Chodzi o powrót tych placówek do normalnej pracy z możliwością powrotu do przyjmowania pacjentów z koronawirusem, na przykład jesienią, jeżeli zmieni się sytuacja epidemiologiczna. Obecnie trwają uzgodnienia w tej sprawie na spotkaniach z przedstawicielami szpitali jednoimiennych, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Są szpitale, które funkcjonują w systemie pawilonowym i tam może być w ten sposób, że część szpitala już wróci do udzielania świadczeń, część będzie funkcjonowała w taki sposób jak do tej pory. Dlatego jesteśmy teraz w trakcie wydyskutowywania z dyrektorami szpitali, z wojewodami, z organami założycielskimi tego, jak te szpitale mają funkcjonować i jak tylko to będzie dokładnie omówione, wtedy przedstawimy plan dla szpitali jednoimiennych. W całej Polsce funkcjonowało 21 szpitali jednoimiennych, które przygotowały się do przyjmowania pacjentów z COVID-19. Obecnie ze względu na małą liczbę pacjentów z koronawirusem szpitale te wznawiają dotychczasową działalność. Komisja Europejska krytycznie oceniła głosowanie w sprawie poprawek do Konstytucji Rosji. Plebiscyt ogłoszony przez Władimira Putina trwał od 25 czerwca do 1 lipca. Według oficjalnych danych 78% głosujących poparło nowelizację Konstytucji. Umożliwia ona obecnemu prezydentowi sprawowanie władzy do 2036 roku i ustanawia wyższość prawa wewnętrznego nad międzynarodowym. Komisja Europejska przede wszystkim skrytykowała zorganizowanie głosowania na zaanektowanym Krymie i okupowanym wschodzie Ukrainy. Nie uznajemy głosowania na tych terytoriach, bo one należą do Ukrainy, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano. Wspomniał też o zarzutach dotyczących nieprawidłowości podczas plebiscytu. Chodzi o naruszanie jego tajności, przymuszanie do głosowania czy podwójne głosowanie, a także brutalność policji wobec dziennikarza, który monitorował przebieg wyborów. Oczekujemy, że wszystkie zarzuty zostaną wyjaśnione, bo są one bardzo poważne. Komisja wyraża też ubolewanie w związku z samymi poprawkami i oczekiwanie, że Rosja będzie wywiązywać się z międzynarodowych zobowiązań. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. We Francji wszczęto dochodzenie w sprawie siatki mającej zajmować się przemycaniem dżihadystów chcących wrócić do Europy. Śledztwo w tej sprawie związane jest z zatrzymaniem przez kontrwywiad dwóch mężczyzn mających brać udział w tym procederze. Zatrzymani mężczyźni mają być częścią europejskiej grupy przestępczej zajmującej się ułatwianiem powrotu dżihadystom z Syrii do Unii. W ten sposób umożliwiono powrót do Niemiec, a potem do południowo-wschodniej Francji wysoko postawionemu w hierarchii państwa islamskiego bojownikowi, który walczył z bronią w ręku i uczestniczył w egzekucjach dokonywanych przez islamską policję. Także w tym rejonie Francji zatrzymano kilka innych osób podejrzewanych o działalność na rzecz dżihadu. Wśród nich znajduje się kobieta mająca niemieckie obywatelstwo. Francuskie służby wywiadowcze obawiają się, że niepewna sytuacja w Syrii oraz działania oddziałów kurdyjskich sprawiają, iż wielu dżihadystów chce się dostać do Europy. Dwaj zatrzymani mężczyźni mają mieć kontakty z turecką organizacją terrorystyczną ułatwiającą to islamistom. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Od wczorajszego wieczora wiadomo, że nowym piłkarzem Legii Warszawa został Filip Mladenowicz, kopiący do tej pory z powodzeniem w Lechii Gdańsk. To transfer bezgotówkowy. Serbowi kończy się umowa na Wybrzeżu i postawił na zespół i silniejszy, i stabilniejszy finansowo. Nie można mu się zatem dziwić, tyle że nad morzem był wolny od smogu. Dominik Furman też w Legii grywał, pewnie tu zanotował najlepszy okres w karierze. Ostatnio na dłużej zakotwiczył w Płocku, ale od dawna mówiono, że to jego ostatni sezon spędzony na stadionie z imponującym widokiem na komin tamtejszej petrochemii. Spekulowano o kierunku rosyjskim, tureckim, tymczasem kapitan Wisły podobno wybrał ofertę Hajduka Split, na tę chwilę czwartej drużyny chorwackiej ekstraklasy i pewnie znajdzie czas po przeprowadzce, żeby zwiedzić pałac Dioklecjana z czasów starożymskich i znany ostatnio z gry o tron i może dowie się, że z tego miasta pochodzi niemal 100 medalistów olimpijskich. Lech Piasecki medalu olimpijskiego w kolarskim CV nie ma, był za to mistrzem świata, zwycięzcą wyścigu pokoju i jedynym Polakiem, który był liderem Tour de France. Stało się to dokładnie 33 lata temu. Wiadomo, że my lubimy przy myśliwieckiej trójki, ale nie z tego powodu przypominamy to wydarzenie. Po prologu pan Lech był drugi. Na prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyszedł po pierwszym etapie i tak zapamiętał tamte chwile. Etap był krótki, bardzo dynamiczny, ulicami Berlina. Na kilkanaście czy kilka kilometrów przed metą zabrałem się w ucieczkę, nie wiem, 7-9-osobową, w której nie było lidera, więc moim celem było, żeby tę ucieczkę dojechała do mety z jakąkolwiek przewagą, ponieważ na prologu straciłem 0,02 sekundy, a więc bardzo mało, więc każda przewaga dawała mi szansę na założenie koszulki lidera wyścigu Tour de France i właściwie nie interesowało mnie gdzieś jakieś miejsce na podium na tym etapie, tylko byłem zainteresowany tym, żeby właśnie dojechać z jakąś przewagą nad aktualnym liderem, no i to się udało. Piasecki w koszulce lidera przejechał dwa etapy, kilka dni później musiał się wycofać z wyścigu z powodu choroby. W dobrym zdrowiu Iga Świątek jutro wraca do tenisowej rywalizacji po czasie lockdownu. Wystąpi w pokazowej imprezie w Montreux w Szwajcarii i tak streściła, co działo się u niej od strony sportowej w ostatnich miesiącach. Robiłam ogólną rozwojówkę w domu, żeby moje ciało pozostało w dobrej formie. Jak znieśli obostrzenia, to generalnie zaczęłam trenować. Bardzo mi tego brakowało. Dodajmy jeszcze, że Iga to nie tylko wyjątkowo zdolna tenisistka, ale i wyjątkowo mądra nastolatka. Wiemy z pewnych źródeł, że świetnie poradziła sobie z tegorocznym egzaminem maturalnym, w tym z rozszerzoną matematyką. Gorzej z egzaminem na odpowiedzialność u Nowaka Dziokowicza. Prawdę powiedziawszy, oblał go skretesem po tym, jak w zorganizowanym przez niego turnieju Adria Tour koronawirusem zarażali się wszyscy wokół, w tym on i jego żona. Teraz po okresie kwarantanny okazało się, że obydwoje mają negatywny wynik testu na COVID-19. Przechorowali bezobjawowo, ale i tak na lata zostanie z nim już przydomek Diokowit. Tu stawiamy kropkę. Serwisowo o sporcie na naszej antenie znów za 2 godziny. Za kwadrans biegam, bo lubię. A już teraz o pogodzie, o tym co jutro. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami na zachodzie kraju przelotne opady deszczu. W centralnej i wschodniej części kraju także burze. Na wschodnich krańcach możliwe burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie tych burz od 10 do 20 mm, a na południowym wschodzie do 30. Temperatura ta maksymalna jutro od 19 stopni na północnym zachodzie, około 22, no może 24 w centrum i na południowym wschodzie. Chłodniej jedynie w Kotlinach Górskich, tam zawsze trochę chłodniej, około 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają rabat do 70% przy zakupach z ekipą. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko.

16 minut po 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki i tak zapraszać będziemy aż do 19. Za 10 dni druga tura wyborów prezydenckich. Dogrywka między prezydentem Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim. Dla wielu to również czas wakacyjnych wyjazdów, ale pamiętajmy o tym, że bez względu na to, gdzie będziemy, możemy i powinniśmy zagłosować w drugiej turze wyborów. Należy jednak dopilnować formalności i ostatecznych terminów. O czym powinniśmy pamiętać? To sprawdziła Monika Suszek. Wyborcy, którzy będą chcieli zagłosować w drugiej turze poza miejscem swojego stałego zamieszkania, bo na przykład wyjadą w tym terminie na wakacje, muszą zapamiętać dwie ważne daty. Dopisanie się do spisu wyborców i wydanie zaświadczenia. W pierwszym przypadku termin mija w najbliższy wtorek, ale uwaga! To nie dotyczy wszystkich wyborców, mówi Grzegorz Gąsior, ekspert z Krajowego Biura Wyborczego. Podkreślam, że dotyczy to wyłącznie osób, które nie zrobiły tego przed pierwszym głosowaniem. No i w dniu 10 lipca upływa termin na pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania. Możemy je również pobrać w Urzędzie Gminy albo u konsula za granicą, jeżeli tam przebywamy. Zaświadczenie o prawie do głosowania daje nam możliwość głosowania w każdym obwodzie, w kraju i za granicą. To jest bardzo uniwersalna forma głosowania, polecana. Jeżeli uzyskamy takie zaświadczenie z Urzędu Gminy, możemy na jego podstawie głosować w każdym obwodzie, w kraju i za granicą. Za granicą wyłącznie w tych krajach, w których jest przeprowadzane głosowanie w lokalach wyborczych, czyli nie dotyczy to tych krajów, w których jest wyłącznie głosowanie korespondencyjne. Dopisanie się do spisu wyborców, jak i pobieranie zaświadczenia możemy zrobić osobiście lub w sposób elektroniczny poprzez e-usługę, przypomina minister cyfryzacji Marek Zagórski. Jeśli chcemy dopisać się do rejestru wyborców, musimy to zrobić do niedzieli do północy. Jeżeli chcemy się dopisać do spisu wyborców, musimy to zrobić do wtorku do północy. Jest to czynność materialno-techniczna, która nie wymaga decyzji. Urzędy to po prostu robią. Jeżeli podczas pierwszej tury wyborów byliśmy na wakacjach, a 12 lipca będziemy już w miejscu zamieszkania, powinniśmy pamiętać o tym, że nasz wniosek z pierwszej tury automatycznie przechodzi także na drugą. Ogólna zasada bowiem jest taka, że jeżeli ktoś dopisał się do spisu wyborców, to będzie w nim figurował tak długo, aż sam się wypisze, mówi Monika Chrobak z Urzędu Dzielnicy Mokotów. Nie można się pomiędzy turami przepisywać ze spisu do spisu wyborców, czyli jeśli na przykład wyborca dopisał się w Krakowie, a w drugiej turze chce głosować w Gdańsku, to musi z Krakowa pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania, tak by móc głosować gdzie indziej. Jeżeli wyborca nie będzie mógł udać się osobiście do lokalu wyborczego, gdyż będzie przebywać na kwarantannie, a tego przecież przewidzieć się nie da, pozostanie mu możliwość głosowania korespondencyjnego. Osoby, które przebywają na kwarantannie, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego mogą zgłosić, jeżeli te osoby przebywają teraz, to do 7 lipca, natomiast osoby, które będą przebywały, trafią na kwarantannę po 7 lipca, mogą taki zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosić do 10 lipca i będą głosowały korespondencyjnie. Wyborca, który nie chce dopisać się do listy wyborców w żadnej konkretnej gminie, bo nie wie na przykład, gdzie konkretnie będzie się znajdował 12 lipca, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania, w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. O, i to ostatnie rozwiązanie szczególnie Państwu rekomenduję, korzystałem z takiego zaświadczenia, no takie zaświadczenie można prosić, zdaje się, do ostatniej chwili, aż do piątku, przed samymi wyborami i nawet jeśli Państwo nie wykorzystają takiego zaświadczenia, to można z takim dokumentem pojawić się we własnej komisji, we własnym lokalu, tam gdzie zwykle Państwo przy miejscu zamieszkania głosują, pokazać i tam też z tym zaświadczeniem można oddać głos. No daje to po prostu niesamowitą mobilność, a zaświadczenie to 3 minutki w Urzędzie Dzielnicy. I to w dowolnym urzędzie dzielnicy w Warszawie, na przykład w dowolnym urzędzie gminy. Proszę spróbować i proszę zagłosować 12 lipca, druga tura wyborów. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. 17.21, czas na biegową listę przebojów. Przy tym nagraniu w ostatnim tygodniu biegało się Państwu najlepiej. Biegam, bo lubię, w Trójce za chwilę. Sleeping through the day, and I dream the same. I don't wanna give, I don't wanna give too much. And I don't wanna feel, I don't wanna feel at all. Czas na start. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dziś sprawa może niezbyt przyjemna, zwłaszcza na początku, ale bardzo przydatna. Rolowanie. Od jakiegoś czasu na pewno modne, ale czy przydatne biegaczom? Zapytaliśmy o to byłego trenera motorycznego naszej piłkarskiej kadry, doktora Remigiusza Rzepkę z NL Sport. Zdecydowanie polecam. Jest to bardzo dobre narzędzie do automasażu. Można do tego celu wykorzystać różne narzędzia, od wałka najbardziej popularnego poprzez piłki o różnej średnicy, piłki podwójne. Wszystkie te narzędzia pozwalają nam popracować nad elastycznością i mobilnością tkanek, których to mobilność i elastyczność tracimy przy treningu oraz podczas siedzenia czy podczas unieruchomienia. Jeżeli jesteśmy mało aktywni, wtedy struktury naszego ciała tracą elastyczność i automasaż z wykorzystaniem rolowania w różnych formach jest jak najbardziej przydatny. Które partie mięśni powinniśmy rolować? Myślę tu o biegaczach. No, przede wszystkim kończyny dolne, czyli łydka mięśni piszczelowej, czyli to, co jest po zewnętrznej stronie piszczeli, udo od środka, od przodu, od tyłu, czyli grupa mięśni kulszowo-goleniowych. Bioderka również, w zależności od tego, gdzie odczuwamy dyskomfort podczas rolowania. Tutaj możemy wykorzystać też dużą piłkę do rolowania, która jest bardziej celowana, jeśli chodzi o struktury wokół tego stawu. Ale nie możemy zapominać również o górnej części ciała, czyli struktury mięśnie obręczy barkowej, klatka piersiowa. Tam też często dochodzi do ograniczeń mobilności, utraty elastyczności z różnych powodów i powinniśmy również zadbać o ten aspekt w górnej części ciała. Kręgosłup też, bo na przykład mi bardzo pomaga. Tak, jak najbardziej. Możemy też wykorzystać tą pracę nad elastycznością w obszarze kolumny kręgosłupa, tutaj okolice łopatki oraz sam kręgosłup jako taki. Można wykorzystać do tego wałek, takie standardowe narzędzie, ale również bardzo dobrym rozwiązaniem są takie podwójne piłeczki, które doskonale dopasowują się do tej okolicy. Znam to z własnej praktyki, tylko dlaczego tak bardzo boli? Boli, ponieważ utraciliśmy elastyczność i teraz przywrócenie jej wiąże się z dyskomfortem. Im szybciej rozpoczniemy, im bardziej jesteśmy systematyczni w stosowaniu tego i nie zapominamy, kiedy ta praca przynosi efekty i nie odkładamy jej na bok, wtedy będziemy dużo bardziej komfortowo znosić to rolowanie. No i nie jest ono takie bolesne. Zazwyczaj jest ono najbardziej bolesne, kiedy rozpoczynamy naszą pracę nad mobilnością, elastycznością i jest ono bolesne, kiedy ciężko pracujemy. Jeżeli jest ta praca systematyczna, wtedy te odczucia są zdecydowanie bardziej łagodne. Przed czy po treningu? Jako formę rozgrzewki czystki przed treningiem możemy wprowadzić jako część regeneracji bezpośrednio po niewielkiej objętości oraz na drugi dzień, zwłaszcza jeżeli mamy ciężki dzień treningowy albo jeśli poza treningiem jesteśmy obciążeni pozycją siedzącą, dużo rzeczy wykonujemy w ciągu dnia, to rolowanie na koniec dnia bądź na początku kolejnego jest znakomitym wprowadzeniem do prawidłowego funkcjonowania naszego ciała. Uelastycznia wszystkie struktury, pozwala nam utrzymać dobrą sylwetkę i jest dobrym przygotowaniem. I na koniec to też jest tak, że z czasem powinniśmy twardość tego wałka, który jest kluczowy przy rolowaniu, zwiększać, prawda? Tak, tak. Rzeczywiście tak jest, że aby uniknąć tego dużego dyskomfortu, zwłaszcza u początkujących, powinniśmy rozpocząć od tak zwanego wałka standardowego. Często określamy go mianem wałka medycznego. Jest on dużo bardziej łagodny w zniesieniu na początku. Natomiast z czasem albo w przypadku, kiedy pracujemy ze sportowcami, z osobami, które już mają ten układ ruchu lepiej przygotowany, możemy od razu przejść, jeśli chodzi o zwłaszcza kończyny dolne, przejść do tak zwanego wałka twardego w wersji pro. Jest on po prostu dużo skuteczniejszy. Rolowanie polecał dr Remigiusz Rzepka, Zenon Sport. Fachowiec polecam i ja, amator. Boli na początku jak diabli, ale potem naprawdę czujemy się zdecydowanie lepiej i zdziwią się Państwo, jak przed treningiem takie rolowanie może rozgrzać organizm. Wierzymy też, że rozgrzejemy zaraz naszych słuchaczy bez rolowania. Wraca konkurs z zegarkami Garmina. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. I na początek konkursu znakomita wiadomość, bo do wygrania będzie nie jeden, a dwa zegarki biegowe marki Garmin. To model Forerunner 245, oczywiście z GPS-em. Do obydwu zegarków dorzucimy dwie bardzo ciekawe książki, ale pod jednym tytułem: Siła marzeń, czyli jak zdobyłam Everest, autorstwa Miłki Raulin. Świetna lektura. I już mówimy, co trzeba zrobić, żeby pełen zestaw wygrać. Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 i ułożyć ciekawe czy zabawne wyrażenie ze słowami bieganie i rolowanie. Koszt SMS to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu na naszej stronie internetowej, a rozwiązanie po godzinie 18. Jeszcze raz przypomnę numer SMS 73533. I jak zwykle na koniec coś dla biegaczy zorientowanych na hasanie w terenie z mapą w ręku i kompasem na kciuku. Nastał czas wakacji, co w przypadku biegów na orientację oznacza tylko tyle, że zawodów będzie coraz więcej. Wprawdzie Międzynarodowa Federacja intensyfikuje pracę nad pierwszymi mistrzostwami świata w e-orienteeringu, to jeszcze pokłosie osławionej epidemii, ale na szczęście w świecie realnym też się dzieje sporo. W najbliższy weekend można na przykład wybrać się do Rumi, by wystartować w Mistrzostwach Pomorza, a kolejny weekend to jedna z najstarszych i największych polskich wielodniówek, czyli Puchar Wawelu, rozgrywany tradycyjnie nie w Krakowie, w biurze krakowsko-częstochowskiej. Zachęcamy do startów przez całe wakacje. I to tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Zapraszał i zachęcał Krzysztof Łoniewski. Even walls 10 foot high won't cover tracks. You're playing hard with the words to bring us back. I thought I knew you, I saw confused, I'm in too deep. Find the cure if you're sure this is where you wanna be. Take a breath, put on my shoes. Only you and only I can feel the simple truth. Won't you find a place to stop, a place to shine? Getting higher, getting higher, getting higher. I'm trying harder to uncover your world. All I need is you. I can play the fool. Getting higher, getting higher, getting higher. Spend the night, taste the wine, and don't let go. A place to shine. Getting higher, getting higher, getting higher. I'm trying harder. place to stop, a place to shine. Getting higher, getting higher, getting higher. I'm trying hard to uncover your world. All I need is you. I can't play the fool. Getting higher, getting higher, getting higher. All I need is you. I can play the fool. Getting higher, getting higher, getting higher. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17:32. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg mówi, że do przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy trafiło z tarczy antykryzysowej 105 miliardów złotych. Minister zaznacza, że wsparcie otrzymują też samorządy. W tarczy samorządowej zostało zabezpieczonych 6 miliardów złotych. Przede wszystkim na realizację zadań inwestycyjnych, aby mogły powstawać nowe miejsca pracy przy wykonywaniu tych inwestycji, aby Polacy mogli coraz lepiej zarabiać. Jednej strony ochrona miejsc pracy, a z drugiej inwestycje. Minister Marlena Maląg dodaje, że dzięki działaniom rządu w czerwcu przybyło mniej bezrobotnych niż w maju. Szacujemy, że przybędzie za miesiąc czerwiec około 18 tysięcy osób bezrobotnych i na koniec roku stopa bezrobocia to będzie jednocyfrowa. W maju zarejestrowanych bezrobotnych było 1 011 000, a stopa bezrobocia wynosiła 6%. Tymczasem według Eurostatu bezrobocie w Polsce jest niższe o połowę od średniej unijnej. Według unijnych statystyk w maju przybyło w Polsce 9 tysięcy bezrobotnych w porównaniu z kwietniem, tym samym stopa bezrobocia wyniosła 3%. Po raz kolejny to jeden z najlepszych wyników w Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że metodologia liczenia bezrobocia według Eurostatu jest inna niż w Polsce. Komisja Europejska wszczyna procedurę o naruszenie prawa Unii Europejskiej przeciw Polsce i 9 innym krajom członkowskim za wprowadzone w związku z pandemią przepisy w sprawie rozliczeń między biurami turystycznymi i ich klientami za niewykorzystane pakiety wyjazdowe. Polska w ramach tarczy antykryzysowej zdecydowała, że biura turystyczne będą mogły oferować vouchery na wyjazdy klientom, a ci, którzy chcieliby zwrotu środków, będą musieli na to poczekać do 180 dni. Komisja stoi jednak na stanowisku, że prawa konsumentów, w tym dotyczące zwrotu środków, zachowują ważność w obecnym kontekście, a krajowe przepisy wspierające firmy nie mogą osłabiać unijnych regulacji. Publikacje indeksów PMI dla Polski i jej głównych partnerów handlowych potwierdziły solidną poprawę aktywności przemysłu w czerwcu, nie zdołały jednak pomóc polskiej walucie. Rynków nadal nie opuszczają mieszane nastroje. Z jednej strony utrzymują się obawy związane z nadal wysoką liczbą nowych zarażonych COVID-19, a z drugiej umiarkowany optymizm podtrzymują napływające na rynek kolejne dane gospodarcze, sugerujące, że po lockdownie gospodarki radzą sobie coraz lepiej. I tak teraz za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,19 zł, za euro 4,46 zł, dolar amerykański kosztuje 3,95 zł, a funt brytyjski 4,95 zł. Jest 17:35, krótko o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie także burze, po północy stopniowo zanikające. Temperatura od 13 stopni w zachodniopomorskim, około 16 w centrum, do 18 na wschodzie i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i to jest telewizor, jaki wielki ekran, co? No, super, Marian, wreszcie będzie wszystko widać. I ten, i 4K Ultra HD. Patrz tutaj, 700 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 700 zł. Na przykład telewizor Samsung 55 cali 4K teraz taniej o 700 zł. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wiem, że wielu z Państwa z niecierpliwością czekało na ten moment, kiedy będzie można poznać, kiedy będzie można posłuchać, kiedy wreszcie będzie można zobaczyć ten wideoklip i tę piosenkę Męskie Granie Orkiestra. 2020. Nagranie w tym roku nosi tytuł Świt. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak ty? Się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. No i jak? Wrażenia? Podoba się? Chyba te pierwsze wrażenia z takiego pierwszego odsłuchu nie są jeszcze do końca miarodajne. To trzeba drugi, trzeci, czwarty i piąty, prawda? Ja powiem tak, teledysk bardzo ładny. Ja dzwonię w sprawie losowania, bo taka jakaś jest niejasność z tego, co Państwo mówią. Bo ja mam taką sytuację, że przy pierwszej turze głosowałam poza miejscem zamieszkania, ponieważ byłam w podróży, ale już wróciłam do swojego miejsca zamieszkania. I co ja mam teraz robić? Dostałam to zaświadczenie na pierwszą i drugą turę. Ale podczas pierwszej tury byłam poza miejscem zamieszkania, a teraz będę w swoim miejscu zamieszkania. Bardzo dziękuję za ten telefon. Już tłumaczę, sprawa jest właściwie łatwa, bo ta opcja z zaświadczeniem jest wyjątkowo wygodna. Proszę to zaświadczenie, rzecz jasna, zachować i pójść do swojego lokalu wyborczego, tam gdzie zwykle obok miejsca zamieszkania głosuje pani od lat. Wystarczy pokazać to zaświadczenie, także w tym miejscu od razu dopisują do listy i można oddać głos tam, gdzie zwykle. 12 dzień lipca, druga tura wyborów już teraz. Zapraszam na wieczór wyborczy w Trójce. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Autopromocja. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 17:42. Jest rekordzistą Polski i jednocześnie rekordzistą Europy w oddawaniu krwi. Mieszkaniec Starego Sącza, Andrzej Lis, oddał już ponad, uwaga, 95 litrów krwi. Do rekordu świata i wpisu do Księgi Rekordu Guinnessa brakuje mu niespełna 5 litrów. Proszę sobie położyć tutaj rękę, wybiorę sobie żyłę, którą będę kuła. I teraz dezynfekuję miejsce w kucia. Może troszkę więcej oddaję krwi jak inni, no bo szkoda każdego życia. Sporo osób ma duży litraż oddanej krwi, natomiast no, nikt nie ma tyle, ile ma oddany pan Andrzej. Zresztą nikt nie ma w Europie. Pan Andrzej jest jedyny w swoim rodzaju. Celina Pancerz, koordynator sądeckiego punktu krwiodawstwa. No wiadomo, był systematyczny, prawda? Regularnie przychodził, oddawał krew i suma sumarum liczba się nazbierała, prawda? I dała tak piękny wynik. Tylko się cieszyć naprawdę i trzymać kciuki, żeby się udało, tak jak pan Andrzej sobie zamarzył, dobrnąć do rekordu Guinnessa. U mnie zaczęło się to 17 sierpnia 1974 roku. Ja pochodzę z Tarnowa i w Tarnowie był wtedy na zakładach azotowych jakiś wypadek dość poważny i wtedy potrzebowali dużo krwi. Niewiele się zastanawiałem, myślę, spróbuję, zobaczę. No i w ten sposób się właśnie zaczęło i trwa do tej pory. Teraz można sobie pościskać dłoń. Pościskać, żebyśmy po prostu mogli się już ukuć. To jest możliwość akurat pomocy komuś przy różnych zdarzeniach drogowych, prawda, czy jakichś innych sytuacjach związanych, nie wiem, z operacją. Będzie ona możliwa do przekazania. W latach 80., nie pamiętam kiedy, naszedłem na wypadek, auto potrąciło taką panią, no i doznała otwartego złamania nogi i kość przebiła tętnicę. Młody lekarz zaraz zaczął udzielać pierwszej pomocy, no ale mówi, no ja jej nie pomogę, tutaj cza krew. No tak się zdarzyło, że miała taką samą jak ja. Miała grupę BRH+, i wtedy pierwszy raz w życiu oddawałem krew z żyły do żyły. Ten rok jest bardzo trudnym czasem, bo sytuacja epidemiologiczna też jest trudna, w związku z czym wiadomo, że krwi bardzo dużo potrzeba. Jest mnóstwo osób potrzebujących ciągłego przetaczania krwi. Wiadomo, przewlekłe choroby, przy których pacjent nie może czekać. Dlatego tak ważne jest wsparcie naszych krwiodawców i przyszłych krwiodawców. Chcę oddać, przychodzę, żeby ktoś inny mógł skorzystać. Troszkę pana zaboli. I teraz wszystko okej. Okay. Czy kuje igła? Nie. To jest mój pierwszy raz. Dlaczego się pani zdecydowała? No zawsze chciałam, tylko się bałam po prostu. Nie miałam raczej wyjścia teraz, bo tata jest w szpitalu. Musiałam oddać to. Trzeba było czegoś zacząć. Myślę, że już zaczęłam, to już zostanę tą krwiodawcą. Trzeba to trzeba. Jak nie dla siebie, to dla zdrowia innych po prostu. I za chwileczkę będzie pan sobie pracował, żeby napłynęło 450 ml krwi pełnej. Potrzeby są ogromne. To naprawdę jest bezcenny lek, który warto oddawać. Po prostu ratuje ludzkie życie. Oddając krew, oddaje się cząstkę siebie. Taki dawca to skarb. Ja wiem, normalny człowiek. W 2004 roku Andrzej Lis założył w Starym Sączu klub honorowych dawców krwi. Dzisiaj jest ich ponad 100. Tę piękną historię opowiedziała państwu Monika Chrobak. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Nie idź spać, tylko noc. zegary codziennie dziś, jak nakręcany żołnierzyk, jak gryzoń na karuzeli. Szary świt, pełne zegary wskazówek złych, jak nakręcany żołnierzyk, jak gryzoń na karuzeli. Wtedy głos powiedział: dam im jeszcze noc, by mieli się gdzie schować, tam gdzie mój nie sięga wzrok. Kiedy przyjdzie rano, to będzie inny kraj. Dam im noc, dam im plac do zabaw. Dlatego noc, nie idź spać, tylko nocą, nocą tak. Dlatego nocą, nie idź spać, tylko nocą, nocą ze mną tak. Szary świt w pętli zegary codziennie dziś, jak nakręcany żołnierzyk, jak gryzoń na karuzeli. Nakręcany żołnierzyk, jak gryzoń na karuzeli. Szary świt, pełne zegary wskazówek złych, jak nakręcany żołnierzyk, jak gryzoń na karuzeli. Zawsze, kiedy mogę powiedzieć Krzysztof Zalewski w Trójce, to mam pewną drobną przyjemność i radość przy okazji. 11 minut do 18. Jest szansa, że część z Państwa zaskoczy ten fakt, ale jedna z trójkowych redakcji dzisiaj świętuje. Drugi dzień lipca od blisko 30 lat jest oficjalnie Dniem Dziennikarza Sportowego. A w Trójce mamy sportowy zespół. Mamy, proszę Państwa, i to jaki? Barwny i niejednorodny. Są bardziej doświadczeni, są mniej, ale wszyscy bez wyjątku kochają sport. O tym opowie Mateusz Fusiarz. Praca dziennikarza sportowego wiąże się z satysfakcją, uśmiechem, ale nieraz może też porządnie zestresować. To także wyjazdy obfitują w emocjonujące, często wzruszające wydarzenia. Potem sprawozdawcy snują opowieści, jak to skomentowali wygrany mecz reprezentacji, jakiś rekord czy olimpijski medal. Żaden z powyższych nie zrobił aż takiego wrażenia na Michale Olszańskim. Michała zachwycił kiedyś pływak, który nie do końca potrafił pływać. Igrzyska olimpijskie w Sydney. Godzina 11:00. Nic się nie dzieje. Wpadam na basen. Była ogromna budowla. Australijczycy uwielbiają pływanie, więc jest pełny. I są kwalifikacje do setki mężczyzn. Wychodzi najpierw dwóch z najgorszymi czasami. Jeden popełnia falstart, od razu jest zdyskwalifikowany. Ten jeden zostaje, wskakuje do wody. Naraz widać, że on nie za bardzo umie pływać. Ludzie wstają z miejsc, krzyczą, widzą, że cała historia polega na tym, żeby ten człowiek dopłynął do mety. A on płynie jakimś pieskiem. Jest bliski złapania się lin. Ale ludzie krzyczą z całych sił, ja też. Jesteśmy jednym wielkim organizmem, który wtedy mówi: musisz dopłynąć. On wreszcie dopływa do mety i staje się bohaterem Sydney. Eric Musambani. Ja byłem tam wtedy na tym basenie i ja widziałem Erika. Eric de Il Musambani, czyli słynny węgorz. Słynna też historia, zresztą nie jedyna. Tomasz Gorazdowski. Druga połowa lat 90. wraz z moim serdecznym przyjacielem z redakcji sportowej pojechaliśmy do Londynu na mecz Anglia-Polska. Jak to Polacy z Anglikami mecz przegraliśmy, choć gol honorowy padł. Po meczu wynik miał już drugorzędne znaczenie, a mój serdeczny przyjaciel z redakcji sportowej znany jest z tego, że bardzo lubi szkocką i nie chodzi o muzykę. A może gdzieś można się czegoś napić? Ja mówię: przyjacielu mój z redakcji sportowej, nie idźmy już. Ale nie, chodźmy, chodźmy. No i tak poszliśmy klatką schodową w górę, w dół, przez jakąś barierkę, wsiedliśmy do windy i w pewnym momencie na końcu jakiegoś kolejnego 17 z rzędu korytarza otwieramy drzwi, a tam David Seaman, obok Ian Wright, w głębi David Beckham. Trafiliśmy na zamknięte spotkanie pomeczowe reprezentacji Anglii. Seaman przywitał nas z takim stwierdzeniem: "Hey guys, what the f*** are you doing here?" To jest zamknięte party, na które nawet angielscy dziennikarze nie mają wstępu. Chwilę pogadaliśmy z Ianem Wrightem, z Davidem Seamanem, była szkocka, niekoniecznie muzyka, i tak po jakimś czasie opuściliśmy to zamknięte spotkanie angielskich piłkarzy, na którym nigdy nie było ani angielskich dziennikarzy, ani tym bardziej polskich. Każdy w trójkowym sporcie ma swoją działkę. Od lat z windsurferami związany jest Krzysztof Łoniewski, który zjeździł z nimi kawał świata i potwierdził kolejną z zalet pracy dziennikarza sportowego. Poznajemy mnóstwo ciekawych ludzi. Największym odkryciem w tej grupie i generalnie w całej mojej robocie dziennikarskiej jest mistrz Europy Paweł Tarnowski. Nie dosyć, że lubiany przez wszystkich, to jeszcze z niezwykłą historią rodzinną. Dopiero gdy dowiedział się, że jestem historykiem, sprzedał się, że jest hrabią tarnowskim Herbuleliwa. W prostej linii pochodzi od założyciela rodu Spytka z Męsztyna. Ma dylematy, bo jego siostry i kuzyni rozsiani po całym świecie, po najlepszych wyższych uczelniach, a on woli deskę z żaglem. Do tego wielkie serce, od dziecka pomagał pośledzonym fizycznie i psychicznie na obozach organizowanych przez kawalerów maltańskich. Ostatnio nawet po sezonie zatrudnił się na miesiąc w piekarni. Chciał poznać, czym jest inna niż jego ciężka praca, a całą pensję oddał na niepełnosprawne dzieciaki. No i to on zapewniał mnie w Enoshimie, że mój zgubiony w Tokio plecak z całym moim życiem szybko się znajdzie, i się znalazł. Krzysiek szukał kiedyś plecaka, ale jeśli państwo szukaliby, no nie wiem, ekspertów od piłki nożnej, to proszę już przestać. Znajdziecie ich w osobach Adama Maleckiego i Jana Kałuckiego. Razem byli na Mistrzostwach Świata w Rosji, teraz, gdyby nie koronawirus, komentowaliby w Trójce Euro, a na poprzednim też się działo. Trener Adam Nawałka jest człowiekiem bardzo przesądnym. Jego konferencje prasowe były potwornie nudne, ale po konferencjach odbywały się tak zwane dogrywki. Bez kamer, dyktafonów, trener Nawałka na luzie, nierzadko dowcipnie, rozmawiał z dziennikarzami. Na Euro 2016, przed pierwszym meczem z Irlandią Północną, taka dogrywka odbyła się w hotelu. Kilku dziennikarzy, kawka, ciasteczko i tak sobie gadaliśmy o piłce, ale nie tylko. Dwa dni później był mecz, Polska wygrała 1-0 i szykowała się do kolejnego spotkania z Niemcami. Odbyła się kolejna nudna konferencja prasowa i nagle dostaję wiadomość, abym poszedł do hotelu reprezentacji. Idę tam, a trener Nawałka dokładnie przy tym samym stoliku co wcześniej pilnuje, aby każdy zamówił to samo i czy każdy do kawy dostał ciasteczko. Musiało być wszystko tak samo jak kilka dni wcześniej, bo kto wie, może dzięki temu nasi wygrają mecz. Polska mecz zremisowała 0-0, zagrała bardzo dobrze, no ale widocznie ktoś z dziennikarzy wtedy nawalił. Też wydawało mi się, że to nie mogła być tylko wina Arka Milika, że wtedy na Stade de France nie wygraliśmy. Przypomniała się państwu piątka naszych sportowców. Wychodzi na to, że numer 6 należy do mnie. Mateusz Fusiarz, dziękuję za sportową uwagę. Skromny, a utalentowany jak Lewandowski nieprzymierzając. Ależ oni mają gadane, prawda? Wszystkiego dobrego, panowie. Dzisiaj dzień dziennikarza sportowego. Ciekawe, czy będą świętować przy szkockiej muzyce. A swoją drogą, czy państwo mają jakieś swoje ulubione historie sportowe z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia? Proszę się podzielić, takie historie opowiadane ustami któregoś z wymienionych kolegów lub koleżanki, bo wiem, że i taka w Trójce była. Przy okazji też serdecznie pozdrawiamy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Słuchaczka napisała, w sprawie wyborów. W przyszłym tygodniu wyjeżdżam, więc wczoraj wybrałam się do urzędu w celu uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania. Przed Urzędem Miejskim w Szczecinie duża kolejka i zabrakło, proszę sobie wyobrazić, hologramów do tych zaświadczeń. Pojechałam dzisiaj rano, okazało się, że tylko 30 osób będzie mogło dostać zaświadczenia, bo było tylko 30 hologramów, a kolejka coraz większa. Na szczęście ja, pisze słuchaczka, byłam wśród tych 30 osób, więc udało się zdobyć zaświadczenie. Konkluzja taka, w Szczecinie zaświadczenia o prawie do głosowania rozchodzą się jak świeże bułeczki. Jeśli państwo mają ochotę zagłosować, proszę się rozejrzeć za tym dokumentem w swoim urzędzie gminy już teraz. Audycja popołudniowa, za chwilę serwis i prognoza pogody.